Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. I pan doktor Michał Przedperski w studiu w Warszawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz. Dziś na wyprzedaży w Media Expert są ekspresy do kawy, smartwatche, odkurzacze, co same sprzątają, a smartfon ten niebieski, co mi się tak podobał. Huawei Y7. To jest za 555 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 23 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Jerozolimie odbędzie się dziś Światowe Forum Holokaustu. Prezydent Andrzej Duda nie weźmie w nim udziału, jak podkreśla w proteście przeciwko niesprawiedliwości historycznej. Rusza Kordian 2020. To nowy program profilaktyki chorób serca. Policja ostrzega, by nie dać się SMS-owym oszustom, którzy proszą o niewielkie dodatkowe opłaty za wysyłkę towaru. Z udziałem około 40 światowych przywódców w siedzibie Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie odbędzie się Światowe Forum Holokaustu w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Nie będzie tam Andrzeja Dudy. Polski prezydent odmówił udziału, bo nie chciał się zgodzić na sytuację, w której nie będzie mógł zabrać głosu. Na liście mówców znalazł się natomiast rosyjski prezydent Władimir Putin, który w grudniu zarzucał Polsce współudział w wybuchu II wojny światowej. Prezydent, który jest teraz w Davos, w rozmowie z programem pierwszym Polskiego Radia tłumaczył, że jest to niesprawiedliwość historyczna. Prezydent Francji może wystąpić. Prezydent Rosji, która na początku II wojny światowej współdziałała z Niemcami, wspólnie napadła na Polskę, może wystąpić. Prezydent Niemiec może wystąpić. Nie może wystąpić prezydent Rzeczypospolitej. Państwa, które najwięcej obywateli straciło w wyniku Holokaustu. No jest to dla mnie sytuacja, no wręcz powiedziałbym z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości, także i historycznej, absurdalna. I stąd to jest po prostu protest. Prezydent podkreślił, że najważniejsze uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu organizowane będą w poniedziałek w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Andrzej Duda będzie gospodarzem tych uroczystości i, jak podkreśla, głównymi gośćmi będą osoby, które ocalały z zagłady. Na stokach Cytadeli Warszawskiej oddano hołd poległym powstańcom styczniowym. To w tym miejscu władze carskie straciły przywódcę powstania styczniowego Romualda Traugutta. Po mszy w Asysie wojskowej uczestnicy obchodów przeszli pod krzyż Traugutta. To w tym miejscu stracono przywódców powstania, w tym Romualda Traugutta, przypomniał w liście do zebranych minister obrony Mariusz Błaszczak. List odczytał jego zastępca Tomasz Zdzikot. Jest symbolem poświęcenia ich wszystkich. Skłania do zadumy nad testamentem, który nam zostawili, oraz wartością, jaką jest nasza suwerenność. Stańcie! Zebrani złożyli kwiaty przed krzyżem Romualda Traugutta, odbył się apel pamięci i oddano salwę honorową. Na miejscu był Mariusz Pieśniewski. Sercu na ratunek. Kordian 2020 to nazwa programu, który rusza na Mazowszu i w Łódzkiem. Ministerstwo Zdrowia liczy, że dzięki inicjatywie uda się zwiększyć wykrywalność chorób układu sercowo-naczyniowego. Pilotaż potrwa 2 lata, zakłada m.in. finansowanie badań przesiewowych. Projekt Kordian 2020 ma objąć opieką 4000 osób, poinformował jego koordynator profesor Wojciech Drygas. Zakładamy, że będą to przede wszystkim osoby z wysokim poziomem cholesterolu, z nadciśnieniem tętniczym, osoby palące papierosy, i tym pacjentom w kolejnych etapach projektu będzie oferowana bardzo wszechstronna pomoc. Profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie, wyjaśnił, że będzie to pilotaż dużego projektu, który swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Takie jest założenie, że my tutaj chcemy sprawdzić, jak on w praktyce funkcjonuje, i zakładam, że z sukcesem zakończymy ten pilotaż i wtedy będzie można zgodnie z tymi naszymi doświadczeniami to wprowadzić w całej Polsce. Na realizację projektu Kordian 2020 resort zdrowia zaplanował ponad 7,5 miliona złotych. Barbara Góra, Polskie Radio. Uwaga na SMS-owych oszustów. Mieszkaniec Elbląga stracił w ten sposób ponad 9 tysięcy złotych. Mężczyzna otrzymał wiadomość informującą o konieczności dopłaty kilkudziesięciu groszy za wysyłkę towaru, który zamówił. W SMS-ie oszust podał także link do dokonania wpłaty. Mężczyzna wpłacił 90 groszy. Przelew bankowy wskazał jednak, że z konta ściągnięto mu prawie 10 tysięcy złotych. Policja ostrzega przed otwieraniem nieznanych linków, które otrzymujemy w SMS-ach, mailach czy na komunikatory internetowe. Z pozoru mała transakcja na niewielką sumę to tylko pretekst, abyśmy wykonali czynność logowania się na koncie i autoryzowali transakcję, którą wykorzystują złodzieje. Sprawcy oszustwa za wyłudzenie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy gęste mgły na zachodzie kraju, a w ciągu dnia dużo słońca i przede wszystkim bez deszczu. Temperatura od 0 do 5 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5, prawie 6 minut po północy. Irena Danza, konsulat, realizuje program trzeci od północy do 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie i rozpoczynamy 634 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Podsumowanie podsumowania. To jest plan na dziś. Czyli zebrane te wszystkie najpiękniejsze perełki, które odsłuchiwaliśmy przez ostatnie nasze spotkania w jedno 120-minutowe, 115-minutowe, bym powiedziała, nasze spotkanie i takie, no naprawdę już wybrane, takie najbardziej, takie, do których będziemy, mam nadzieję, wracać w ciągu najbliższych kilku lat, przynajmniej ja osobiście do tych utworów, które przed nami wracać będę. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jeżeli ktoś szukałby kontaktu mailowego, adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Zaczęliśmy od Anima i to Majorka. I am a very rude person, ale dzisiejszy set ułożony z ponad 20, prawie 25, a może nawet 26 albumów. Muszę policzyć.

have the silence. But we don't belong. Fate is inside.

evaluate or even describe what you're like. Who knows? You know that I don't. If I had to describe myself, I wouldn't be able to. Would you? I felt the earth.

Cross Record, przed momentem Hollow Garden, wcześniej Mesa i Games, i Uncle, i Sunlux, i Lonely, no i Trent Moller, Sleeper przecież też zabrzmieć musiał, ale to nie jest koniec tych odkryć muzycznych z zeszłego roku zebranych w jedno nasze spotkanie, bo jeszcze mamy godzinę i półtorej minuty przed nami takich muzycznych perełek i tej podróży wśród dźwięków. Nie było łatwo ułożyć to nasze dzisiejsze spotkanie, ale chyba się udało.